NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. En vandaag vanuit Den Haag. Nieuwsport, politiek, dat is een hoop gepraat. Maar misschien moet er eens wat meer geluisterd worden. Leek ons een mooi thema op deze zonnige dag. Gasten zijn onder andere minister en vicepremier Carola Schouten. Henk Krol van 50PLUS, Bente Bekker van de VVD. Rob Schepers is onze columnist. Kom erbij in Nieuwsport of aan de radio. We beginnen zo na het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De rechtbank in Amsterdam heeft celstraffen tot 16 jaar opgelegd voor de brand in een studentenflat in Diemen in 2017. Daarbij kwam een man van 27 om het leven. Twee anderen raakten zwaar gewond. De 24-jarige Simona I. kreeg met 16 jaar de zwaarste straf van de drie verdachten. Zij liet de brand in haar woning op de begane grond aansteken om verzekeringsgeld op te strijken. Haar 25-jarige broer, Guillermo I., bekende eerder dat hij een van de daders was. Hij kreeg 14 jaar celstraf. De derde verdachte, de 27-jarige Rachid V., ontkent alle betrokkenheid, maar volgens de rechter is er voldoende bewijs tegen hem. Hij kreeg 15 jaar gevangenisstraf. De politie vindt dat ze de wapenstok niet had moeten gebruiken tegen de klimaatdemonstranten die in augustus zittend actie voerden in Farmsum. Ook hadden agenten geen blusmiddel tegen hen in moeten zetten, oordeelt de politie na een evaluatie. Als we daar achteraf op terugkijken, dan vinden we dat dat anders had gemoeten. Mensen hadden ook weggetild kunnen worden bijvoorbeeld. Hè? Dit was gewoon geen effectieve methode om die mensen daar weg te krijgen. En het was buitenproportioneel. Bij de protestactie werd een opslaglocatie van de NAM enkele dagen geblokkeerd om zo het werk van de aardoliemaatschappij te ontregelen. Op een bouwplaats bij het station in Delfzijl is mogelijk uit protest asbest gedumpt. Op een hek is een pamflet opgehangen waarin de dump wordt opgeëist door anonieme anti-windmolenactivisten. De omgevingsdienst zoekt nu uit of het echt om asbest gaat. In Duitsland is er opnieuw protest tegen kerkklokken met opschriften uit de nazi-tijd. Het Openbaar Ministerie in de deelstaat Thüringen onderzoekt een aangifte tegen de evangelische kerk. In 5 kerkgebouwen van dit genootschap zouden foute klokken hangen, waarop onder meer een reliëf van Hitler te zien is. Erwtensoep maken hoort vanaf vandaag officieel bij het Nederlandse erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland eert het maken van snert vanwege de lange historie. De bijschrijving in de inventaris Immaterieel Erfgoed volgt na de eerste kookronde van het WK Snertkoken in Groningen. Justitie in België onderzoekt de dood van een oud-politieman die onderzoek deed naar de beruchte bende van Nijvel. De man van 78 werd zondag dood aangetroffen in zijn huis. Vermoedelijk gaat het om zelfmoord. Hij had een afscheidsbrief achtergelaten. Justitie wil weten of er een verband bestaat tussen zijn dood en de recente aanhouding van twee van zijn naaste oud-collega's. In België trekt de zaak van de bende van Nijvel al jaren de aandacht, zegt correspondent Sander van Hoorn. Men is natuurlijk geïnteresseerd. Men hoopt dat het tot die doorbraak leidt. Maar men is hier al zo vaak op dit punt geweest dat de vrees natuurlijk is dat ook dit weer een doodspoor is. De bende van Nijvel was actief in de jaren 80. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt. Bezoekers moeten zich binnenkort bij binnenkomst altijd legitimeren en hun naam en adres opgeven. Op die manier weten de beveiligers altijd precies wie er in het gebouw is. Nu hoeven mensen die een debat willen bijwonen geen papieren te laten zien. Wel moeten ze hun kleding en spullen laten scannen en die spullen moeten ze opbergen in een kluisje. Wat de aanleiding is voor die strengere beveiliging is niet bekend. Het weer, veel zon, de temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Vannacht is het helder, de temperatuur daalt dan tot dicht bij het vriespunt. Morgen dan opnieuw veel zon, in het noorden iets meer wolken en het wordt dan weer zo'n 15 graden maximaal. Renate, dankjewel. John Bakker is er voor de verkeersinformatie. Met de files op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel nog 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij, kost je ongeveer een kwartier extra. En door een kapotte vrachtwagen op de A27 van Breda naar Gorkum bij Knobbert Hooipolder, 6 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht en ook daar de vertraging ongeveer 15 minuten. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Zeg, de bezemmoeder met zaak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaar.nl. Kruisingaar.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaar.nl. Opgeruimd werkt lekker. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Heeft Kruisingaar.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaar.nl. Opgeruimd werkt lekker. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar 29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Eén vandaag vanuit Nieuwsport, waar demonstranten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd vanochtend wel een zonnig binnenhof troffen, maar geen luisterend oor van minister Koolmees. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, want de minister die glipte snel naar binnen voor de ministerraad over begrip en onbegrip. En niet naar elkaar willen luisteren gaat het vandaag in het Politiek Café met Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS. Goedemiddag, meneer Krol, van harte welkom hier. Was het nou goed voor u dat minister Koolmees die demonstranten niet te woord wilde staan? Ja, ik stond erbij. Hij was heel erg vroeg, want iedereen wist hoe laat die demonstratie zou zijn. En hij probeerde een kwartier eerder naar binnen toe te glippen. Dus toen was het nog niet druk, maar hij had ook een hele duidelijke uitnodiging van kom nou toch, alsjeblieft, praten. Oké, dus dat is er in ieder geval wel aan verbonden. Ja, maar dat wisten we eigenlijk ook al wel. En het is ook echt heel erg hard nodig. Want het vervelende is dat heel veel Nederlanders met een groot probleem zitten. En de meeste journalisten die erover schrijven niet zo'n geweldig pensioen hebben. Dus die zijn meestal niet zo betrokken. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Pieter Hilhorst, die is er ook, voormalig politicus, tegenwoordig weer druk als publicist. Bent u nou mislukt als wethouder in Amsterdam omdat u te goed luisterde naar de tegenpartij? Nee, ik ben mislukt in Amsterdam omdat ik niet goed genoeg was. Omdat u niet goed genoeg was, ja. En waarin dan? Nou, bijvoorbeeld dat dat je een agenda hebt waarmee de politiek in gaat. En om die agenda vast te houden en niet je te laten leiden door andere omstandigheden. Dus eigenlijk ben ik voor een deel mijn eigen agenda en mijn eigen identiteit kwijtgeraakt in de politiek. Nou, dus dat is zo tussen uw vingers doorgeglipt. Ja, dat is, als je terugkijkt kan je zeggen, ja, dat is gebeurd, dat is stom. Nou, misschien zijn er nog wel lessen uitgeleerd. Zeker. Absoluut. Politiek commentator Joost Vullings is onze stamgast. En Lammert de Bruin is er voor alles wat trending is. Ja, en Lammert, wat vind jij dan over Pieter Hilhorst, over Henk Krol op internet? Ja, ik begin maar even met het fenomeen Henk Krol. U zit nogal op de centen de laatste tijd. Uw tijdlijn lijkt wel dat van een consumentenprogramma, want het regent tweets en retweets over de hoge kosten voor het leven. Ik citeer er even een paar. Wel werken, maar te oud voor operatie. De consumentenprijzen stegen januari 2,2%. De meeste inkomens en zeker de pensioenen niet. En leven van alleen AOW is armoede. 1 kant-en-klare maaltijd en daar 3 dagen van eten. Ja, moet ik me zorgen maken, meneer Krol? Betekent dit dat u aan het eind van elke maand zelf rood staat? Integendeel. En dat betreur ik wel eens in die zin dat ik denk, wat zouden politici het allemaal een stuk beter doen wanneer ze beter konden meevoelen met de mensen die het aangaat. En als je dan kijkt dat er echt mensen zijn die moeten leven van alleen AOW of AOW en een klein aanvullend pensioen, die zijn er al 10 jaar lang niet op vooruit gegaan. Die zijn niet geïndexeerd. Hun AOW een klein beetje, maar die pensioenen niet. En als je dan ziet wat de prijzen gestegen zijn, u noemt het net zelf, het cijfer klopt, ja, dan raak je ze. Ja, het waren uw woorden, hè? Ja. Ja, dan kan het nog wel kloppen. Ja. Nou, dat is niet altijd zo. Meestal wel is het hele gekke. Het wordt niet altijd geloofd. Nee, bijna altijd wel het geval. Maar dan raak je steeds verder op achterstand, zeker ten opzichte van de werkenden. En als je dan ieder jaar opnieuw hoort van de minister-president, komend jaar gaan we erop vooruit. Maar er is bijna niemand die kijkt of het ook echt waarheid is geworden. En dan zie je dat de afgelopen 3 jaar het iedere keer een belofte was en het is niet bewaarheid. Ja, nu noemde net al even de minister-president. We weten allemaal, als je door Henk Krol wordt gefeliciteerd, dan moet je op je tellen passen. U hield er een curieuze traditie op na om overleden mensen via Facebook te feliciteren. Uw felicitaties worden inmiddels gezien als een soort aankondiging van magere hein. Ja, ik zie het nu eigenlijk na alle kritiek dan ook eigenlijk niet meer zo vaak doen. Maar deze week maakte u een uitzondering. U twittert: de laatste tijd ben ik erg terughoudend geworden met mijn verjaardagsfelicitaties. Ze vielen 2 keer beschamend fout. Vandaag maak ik toch maar weer eens een uitzondering. Van harte, Mark Rutte. Ja, betekent u dat u de minister-president iets minder levend wilt zien dan dat hij is nu? Ja, laat ik dat nou niet zeggen, maar laat ik wel een geheimpje verklappen. Ongelooflijk, ik heb die tweet verstuurd om 12:01. 1 minuut voordat zijn verjaardag begon. En om 12:05, waar heeft die man de tijd voor? Om 12:05 kreeg ik een dankjewel van hem. Kijk. Dus door niet te geloven. Met de minister-president midden in de nacht. Met de persoon is uitstekend, met de minister-president is wat minder. Okay. Om 12:05 was het al beantwoord, Joost. Dat doet de minister-president. Is echt dag en nacht op. Via welke weg had u hem gefeliciteerd? Ik had hem gefeliciteerd via Twitter. Twitter, ja, dan weet ik niet of dit wel de echte minister-president was. Die want ik kreeg heeft. Hem niet op Twitter terug. Ik kreeg hem van zijn eigen telefoon via de berichten om 12:05 terug. Nou, dat is wel dan moet ik toch mijn pet vooraf. Ja, nee, dat... Hij dacht, ik moet snel zijn, nu kan het nog. Ja, nu leef ik nog. Dat magere heineming komt halen. Ah. Ja, en dan Pieter Hilhorst. Ja, we hebben u vooral leren kennen als Volkskrant-columnist, VARA-ombudsman en programmamaker. Daarna heeft u even rondgelopen, Suzanne zei het net al, in de Amsterdamse politiek. Wat klappen opgevangen in de tram. En nu vooral weer aan de slag als publicist. U schrijft voor De Correspondent. En ik lees dat u nu actieonderzoeker in het sociale domein bent. Ik moest dat heel even opzoeken, maar eigenlijk bent u een soort schuldhulpverlener? Of voor een deel. Eigenlijk actieonderzoeker betekent dat je niet alleen maar onderzoek doet als een buitenstaander, maar dat je iets probeert te veranderen. Omdat ik geloof dat je het systeem het beste begrijpt als je iets probeert te veranderen. En dat is wat we doen, bijvoorbeeld als het gaat over schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld als het gaat over de ouderen die minder gaan, waar meneer Krol minder vaak over spreekt. Dus bijvoorbeeld dat er veel AOW'ers zijn die een gedeeltelijk AOW hebben met een migratieachtergrond en die zitten onder de armoedegrens vanwege de kostendelersnorm. Dat is een groot schandaal. Ja. Daar probeer ik wat aan te doen. Ja, nu schrijft voor De Correspondent ook vooral over mensen die zijn vastgelopen in het bureaucratische moeras. Is er ooit een moment geweest dat u zelf gebeurd is? Zeker. Ik kan een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, er is iemand met wie ik samen probeerde een aanvraag in te dienen. Die komt uit Koerdistan. Die heeft een geboortedatum 00-1976. Dat kan niet. Dus wat krijg je is dat zij is dus op een onbepaald moment geboren in Koerdistan. Meestal krijg je dan als datum 1 januari. Maar zij had 00 in haar paspoort staan. Dan kom je letterlijk niet door het systeem. Omdat het systeem steeds zegt, dit is een foutmelding. Als je dan vervolgens het belt, zegt van, hé, maar dat klopt niet. Dan zeggen ze, vul maar wat in. Maar dat is eigenlijk een oproep tot fraude. En dan krijg je later kan daar heel veel problemen hebben. Ja. Dus ik heb talloze voorbeelden van mensen die dat zegt. En de ombudsman, de nationale ombudsman, heeft heel mooi gezegd, iedereen, wie niet past, loopt vast. Dus het systeem is heel goed voor de standaard, maar zodra je iets afwijkends hebt, dan loop je vast. Ja, Joost Sander Dekker, die heeft gezegd, mensen met schulden die worden geholpen door incassobureaus. Nou, in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Dat klinkt een beetje raar. Ja, dat klinkt. Ik heb het hele debat niet gezien. Het klinkt raar. Ja, kijk, heeft hij wel gelijk. Want als jij je rekeningen niet betaalt, en je krijgt aanmaningen, dan komt er een deurwaarder. Die komt eigenlijk ervoor zorgen. Ik ga u helpen om dit op te lossen. Ik denk dat de meeste mensen dat niet als hulp ervaren, maar je kan het als hulp definiëren. Ja, ja. Dus ik denk dat de meeste mensen wel de wenkbrauw omhoog gingen. Maar zo kan je er ook tegenaan kijken. Het is wel zo dat bij een van die projecten gericht op het voorkomen van schulden werken we ook samen met die incassobureaus, bijvoorbeeld Intrim, om hen zover te krijgen dat zij niet alleen maar mensen aanmoedigen om te zorgen dat ze een rekening moeten betalen, maar ook van, als je het niet kan betalen, zorg dat je ondersteuning vraagt. Want we weten dat het 5 jaar duurt vanaf het moment dat mensen geldzorgen hebben tot het moment waarop ze aankloppen bij schuldhulpverlening. En in die 5 jaar zijn er wel 25 instanties die zien dat bewoners geldzorgen hebben, maar niet het extra stapje zetten door mensen ook aan te bieden van, nou, zal ik je aanmelden voor ondersteuning? Dan moet je vooral geen oud ondernemer zijn, want dan komen ze bij sommige gemeentes helemaal aan het gesloten loket. Ik kwam bij u, meneer Hilhorst, nog één intrigerend ding tegen. Ik zie dat u verbonden bent aan het Institute of Positive Health. En bij mij gingen... Ik zie u heel verbaasd kijken. Komt er dit? Ik zou het niet weten. Institute for Positive Health? Ja. Ik heb een lezing gegeven over positieve gezondheid. Ja. Ja. Dat is geen instituut waar u verder lid van bent? Nee, ik ben geen lid van. En u bent ook niet als een soort Emil Ratelband over kolen aan het lopen? Nee, positieve gezondheid is een van de dingen die daarover gaat. Is dat als je gaat kijken naar alleen maar een kwaal... dat je dan heel vaak andere aspecten van het leven niet meeneemt. En bijvoorbeeld ook kwalen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit geldzorgen... of kunnen voortkomen uit relatieproblemen. En wat positieve gezondheid doet van Machteld Huber... is kijken naar alle verschillende aspecten van gezondheid. Omdat je daarmee breder kijkt en daarmee meer gezondheidswinst voor mensen kan opleveren. Meneer Krol zit te knikken. Ja, luister, wij komen zoveel mensen tegen die bij ons aanbellen... omdat ze zeggen, ik ben in de problemen gekomen. En die mensen hebben niet alleen klachten over dat ze hun rekening kunnen betalen, niet kunnen betalen... maar ook over hun gezondheid. En dat is vaak het gevolg van die rekeningen die ze niet kunnen betalen. Nou, u haalde net uw telefoon erbij. Is dat omdat u weer iemand wilde feliciteren, toch? Of, nee, dat zal ik nu vandaag even achterwege laten. Okay. Goed, gaan wij verder, Joost, met de actualiteit van vandaag. Het 1 Vandaag Opiniepanel heeft een peiling gedaan... naar wie de meest authentieke politici in het land zijn... voor het programma van Splinter Chabot... dat vanavond voor het eerst op televisie komt. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie voert de lijst aan. Kort gevolgd door Lilian Marijnissen van de SP. Marianne Thieme van de Partij van de Dieren maakt de top 3 compleet. Dan denk je gelijk, waar vinden wij staatsman Henk Krol terug? In de middenmoot. Tussen Geert Wilders en Thierry Baudet. Nou, reageert u daar eens op, meneer Krol? Nette plek. Ja. Nou, jij zegt het, ik sluit me daar dan maar bij aan. Ja. Waar staat de premier? De premier staat vierde van onder. Die staat tussen Lodewijk Asscher en Sybrand Buma in. Maar ik heb nog even gekeken naar hoe... het is wel zo dat dus de partijpolitieke voorkeuren... van de opiniepanelen spelen wel een rol. Dus je ziet bijvoorbeeld dat de aanhangers van Forum voor Democratie... die vinden Thierry Baudet heel erg authentiek. En mensen die er niet op stemmen, die vinden hem juist niet authentiek. Dus als je een beetje goed ligt bij alle andere achterbannen... dan kom je hoog. Dus er zit ook partijpolitieke voorkeur speelt dus wel een rol. Maar dan staat de premier toch nog steeds vrij laag. Ja, ik denk dat hij een tijdje meedraait. En dat mensen hem. Je merkt dat heel veel mensen moeite hebben met zijn geloofwaardigheid. Hè? Dat hij dus vaak dingen heeft gezegd waar hij op terugkwam. Of hij achteraf die beloftes niet waarmaakte of gewoon niet waar waren. Dat is een gevoel dat bij veel mensen leeft. Ja, ik denk dat heel veel mensen je dan niet authentiek vinden. Ja, wat is eigenlijk authenticiteit, Pieter Hilhorst? Het is letterlijk samenvallen met jezelf. Dus dat betekent dat je in publiek dezelfde bent als degene die je privé bent. En daar is iets raars mee met het ideaal. Want van de ene kant wordt er gezegd, wees jezelf. Maar van de andere kant, als jij een driftig iemand bent, dan zeggen allerlei mensen tegen je begin van nou, je moet in interviews niet zo driftig overkomen. Dus van de ene kant wordt er gezegd, wees jezelf. En van de andere kant is er een heel strakke norm waaraan je moet voldoen. Dus je moet eigenlijk jezelf zijn, maar tegelijkertijd samenvallen met het beeld van de vriend. Maar zien wij altijd wanneer iemand zichzelf is? Of kun je dat Nee, ik vind eerlijk gezegd het een minder interessant onderwerp. Dus in de zin van, of iemand zichzelf is, dat weet ik niet. Ik kan bij meneer Krol niet naar binnen kijken. Dus wat hij zegt, ik zou zeggen, reken mensen af op de dingen die ze zeggen en niet of ze van binnen dat echt menen of iets anders. Kijk naar wat ze zeggen en kijk naar de daden die ze doen en ga minder bedenken over zijn ze oprecht of is het echt wat ze bedoelen, want dat weten we niet. Dit is natuurlijk ook de perceptie van mensen, hè? Van komen ze authentiek over? Kijk, Sybrand Buma, die staat één plaatsje boven Mark Rutte, maar als iemand eigenlijk zowel op tv als achter de schermen, dat valt bij hem heel erg samen. Ja, maar dat zie jij. Ja, ik kan dat zien, want ik zie hem natuurlijk ook gewoon zonder, als er geen camera aanstaan. Zeg hij echt altijd een hele goede morgen tegen je? Dat heeft hij zichzelf aangeleerd. Ja, dat doet hij ook. Ja. Nee, maar verder, het is natuurlijk ook een beleefd. Dat is dan weer aangeleerde authenticiteit. Nee, maar dat doet hij wel. De laatste tijd doet hij dat natuurlijk expres als grapje. Maar in feite is hij heel authentiek. Alleen, komt hij dus kennelijk niet zo over. Nou, zegt Pieter Hilhorst, het gaat mij er niet om hoe authentiek iemand is of lijkt. Maar het gaat meer, wat zegt hij en wat doet hij? Hij zei, maar toch blijkbaar, meneer Krol, wij vinden dat als mensen die naar de politiek kijken wel heel erg belangrijk. Is iemand echt, kan ik die persoon vertrouwen? Ja, ik weet niet of het je is opgevallen, maar meestal als hier politici verschijnen, dan hebben ze 1 of 2 voorlichters of medewerkers bij zich. Bij mij niet. Ik bedoel, ik wil niet ingefluisterd krijgen dat ik een antwoord linksom of rechtsom of bozig of niet bozig moet geven. Ja, ja. Ik wil het gewoon op mijn eigen manier doen. Ja, maar zijn die voorlichters dan inderdaad fnuikend voor authenticiteit? Kan als je alleen maar naar voorlichters gaat luisteren, dan kan je echt gek worden als politicus. Maar ik ken de heer Krol wel als iemand die echt acteert vaak. Hè. Hij neemt veel filmpjes op. En dan zie ik een man die aan het acteren is. En ik vind het altijd dolkomisch, maar ik vind het dan niet authentiek. Ik zie af en toe gespeelde boosheid en verontwaardiging. Zal ik je eens iets vertellen? Nou. Dat heb je de laatste tijd nooit meer van me gezien. En dat heb ik te danken aan het feit dat we tegenwoordig een nieuwe voorzitter hebben. Die vooral zegt tegen mij, Geert Dalers, die zegt, ben jezelf, dan kom je het meest betrouwbaar over. En in het verleden, ik zal geen namen noemen, noem jij ze alsjeblieft ook niet. Maar in het verleden had ik wel eens mensen die fluisterden in mijn oor, daar moet je heel boos over zijn. Je moet laten zien dat je boos bent. En dan stond ik daar met mijn statistiekje boos te wezen. En dan zag ik mezelf terug en dan moest ik er net zo om lachen als jij erom lacht. Dus maar laatst ik ben blij nog een dat ik niet meer hoef. Ik weet niet, Lodewijk Asscher had iets gezegd en toen zat hij toch weer een beetje te acteren. Maar daar was ik ook echt boos over. Oh. Nou, ik vond het niet zo authentiek overkomen. Maar goed, dat is echt zo. Maar de reden waarom mensen graag willen weten of iemand authentiek overkomt, is dus omdat die andere route, namelijk kijken wat iemand zegt en wat iemand doet, veel meer werk vraagt. Dus dat betekent dat je eigenlijk een shortcut hebt. Ja. Je wil eigenlijk een idee hebben, zoals je dat ook bij de eerste indruk, als je iemand op straat tegenkomt, heb je een eerste indruk. En eigenlijk willen mensen graag dat die eerste indruk veelzeggend is over de rest van het politieke programma. En wat ik zou mensen oproepen is, ga minder af op de eerste indruk en kijk naar wat iemand zegt en wat iemand doet samenvalt. Want dat is veel belangrijker. Ja, en toch, als er dan verkiezingen zijn, dan gaan veel mensen op dat gevoel uiteindelijk af. Dan staan Jette en Kuzu helemaal onderaan rijtje. Ik denk dat. Maar bij Kuzu speelt ongetwijfeld de rol dat heel veel mensen een hekel aan hem hebben. Maar ik denk, als je aan zijn eigen achterban ze vragen wat ze van hem vinden, denk ik dat hij heel hoog scoort. En bij Jette is het ook gewoon, denk ik, omdat mensen hem nog niet zo goed kennen. En omdat hij steeds hetzelfde antwoord herhaalt. Ja, precies. Zou het niet veel eerlijker zijn als jullie journalisten die enquête keer zouden invullen? Want jullie komen ons tegen zoals we echt zijn en zoals we ons gedragen. Ja. Ja, maar denkt u dat u daar beter uit voortkomt dan uit het algemene publiek? Ja, u denkt dat u bij de journalisten beter ligt dan bij het algemene publiek? Het lijkt mij een interessant. Ik heb ook wel eens gedacht, je zou eigenlijk eens een stemming moeten houden onder het personeel van de Tweede Kamer. Volgens mij komt er dan iets heel anders uit dan waar de mensen in het land op stemmen. Nou werd er vanmorgen gedemonstreerd op het Binnenhof. Protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. En de sfeer zat er goed in, hoorde verslaggever Elodie Verwij. Actie! Hier staat hier met een groot spandoek. Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen. We willen gewoon echt 66 jaar en niet meer, niet langer AOW-leeftijd. Hoe lang bent u nu al bezig? Volgens mij ben ik 25 jaar bezig. En hoe lang moet u nog? Ik moet nog 27 jaar. En heeft u een zwaar beroep? Ik heb een heel zware beroep inderdaad. Wat doet u? Haven. U werkt in de haven? Ja, dag en nacht. Dan willen we echt gewoon 66 gewoon stoppen. 66 en ga je toch langer! U bent de enige vrouw hier. Ja, dat hoor ik wel vaker in de haven, ja. En hoe lang moet u nog werken? Te lang. Waarom wilt u dat het op 66 stopt? Nou ja, omdat we gewoon. Ik vind dat we dan lang genoeg gewerkt hebben. Er zijn gewoon mensen die zijn al op een vroege leeftijd begonnen met werken. Die hebben niet gestudeerd. Dus die hebben na 40 werkjaren is het ook wel genoeg. En het is gewoon zwaar. Ook het onregelmatig werken met name in de ploegendienst. En je wordt gewoon minder oud. Dus je moet ook makkelijker kunnen stoppen met werken. Heeft u het gevoel dat minister Koolmees naar u luistert? Dat hij uw zorgen begrijpt? Nee. Nog niet. Nou, dat klonk heel hartstikke authentiek daar vanmorgen hier vlak in de buurt. Is het eigenlijk slim, Pieter Hilhorst? Partijen die eerder aan tafel zaten bij dat pensioenoverleg en nu demonstreren tegen de partijen waar ze eerder mee aan tafel zaten? Ik vind dat als je een actiegroep bent, moet je niet te veel laten leiden door allerlei strategische overwegingen, maar vanuit je hart spreken over waar het over gaat. En dat er mensen zijn die het gevoel hebben van, ik heb een heel zwaar bestaan. En dat betekent dat 65 al langer. En 66 is dan genoeg, vind ik heel goed dat die mensen zich uiten. Geldt het niet eigenlijk voor bijna iedereen, meneer Krol? Nee, er is een heel groot verschil. Er zijn mensen die eerst een uitgebreide studie volgen en die daarna een beroep krijgen wat echt minder zwaar is dan mensen die vaak al op 16, 17-jarige leeftijd beginnen op hun knieën zitten, hun rug naar de galamissen helpen. Dat zijn mensen die echt op een gegeven moment verlangen naar die datum waarop ze kunnen stoppen. Ik begrijp dat best. En het zou natuurlijk ook veel eerlijker zijn als we tegen iedereen zouden zeggen 45 jaar werken. Want als je dan wat langer met je studie doorgaat, dan begin je dus wat later, kun je ook wat later stoppen. En de mensen die heel vroeg beginnen, kunnen dan ook eerder stoppen. Maar we hebben daar geen administratie van bijgehouden. Dus dat kunnen we nu nog niet op die manier invoeren. Maar dat zou in de toekomst helemaal niet zo gek zijn. In ieder geval eerlijker dan wat er nu gebeurt. Want vergis je niet, die hele gewone mensen die keihard werken, die dragen procentueel meer bij voor het pensioen van een hoogleraar dan omgekeerd. U wilt de AOW-gerechtigde leeftijd terug naar 65, hè? Ja, nog lager dan de bonden. Ja. Sorry? Nog lager dan de bonden, toch? Ja, luister, we hebben dat laten doorrekenen. Het zou financieel kunnen, maar je ziet tegenwoordig dat er bijna een consensus is ontstaan over dat 66. Dus je hoort ons de laatste tijd zeggen, in ieder geval stoppen bij 66. Voor die mensen die dat eerder willen, zou er een regeling moeten zijn dat ze op 65 kunnen stoppen. Maar omgekeerd, mensen die het hartstikke naar hun zin hebben, die nog steeds een steentje kunnen bijdragen in hun beroep, laat die alsjeblieft doorgaan. En ook die mensen die stoppen, vergeet niet, dat zijn de ouderen die in de sportkantine staan, die overal meehelpen en die heel veel vrijwilligerswerk verrichten, mantelzorg verrichten. Die zijn niet afgeschreven, die doen nog steeds hartstikke veel mee. Nou, hoe snel vindt u dat er nu weer gesproken moet worden daadwerkelijk heel concreet over een nieuw stelsel? Wilt u een eerlijk antwoord van mij? Nou, ja, graag. Het eerlijke antwoord zou zijn liefst na de verkiezingen. Dat komt mij natuurlijk het beste uit. Maar het beste voor de mensen zou zijn zo snel mogelijk. Want er is echt aan beide kanten, zowel bij het kabinet als bij de andere partners, echt wel de bereidheid om nog een keer naar elkaar te luisteren. Maar u zegt na de verkiezingen omdat u er toch nog wel even van wilt profiteren? Nou ja, luister, zolang deze onrust er is, zie je ook dat er steeds meer mensen zijn die lid willen worden van 50PLUS en die begrijpen dat wij een standpunt verkondigen waar zij helemaal achter staan. Zijn er meer partijen, Joost, die aan het, als ik het even zo mag zeggen, aan het traineren zijn? Ja. Nou, eigenlijk heel veel partijen. Die, bedoel, de heer Krol is er eerlijk over. Ook linkse partijen hier in Den Haag. Die zien natuurlijk van, ja, wacht eens even. Als we het over de provinciale statenverkiezingen heen tillen, dan krijgt de Eerste Kamer een andere samenstelling. Daar gaan ze in ieder geval iedereen van uit. Verliest het kabinet de meerderheid. Ja, en dan kom je echt in de wedstrijd. Bedoel, dan wordt je mening echt belangrijk voor de linkse partijen. En dat geldt ergens natuurlijk ook voor de vakbonden. Ze staan hier wel te demonstreren. Maar minister Koolmees spreekt natuurlijk al heel vaak telefonisch achter de schermen met de vakbonden. Maar officiële maar onderhandelingen. Dus even niet. Nee, toen dacht je dat zijn er, dat zijn er te veel. Nog even kort. Ja, wel inderdaad. Dus, die officiële onderhandelingen, dat lukt ook gewoon niet om die nu te openen. Daar is de vakbond nog niet aan toe. Nou, Pieter Hilhorst, hoe kijk jij daarnaar? Nou, inhoudelijk vind ik dat er meer verschil moet worden gemaakt tussen mensen met zware beroepen en niet zware beroepen. En er is natuurlijk een paar jaar geleden is er zo'n automatische verhoging van de AOW tot stand gekomen. Dat is op dat moment was dat begrijpelijk, maar dat betekent eigenlijk dat een verlenging van de levensverwachting ook leidt tot een langer door moeten werken. En ik zou het eerlijk vinden als er wordt gezegd van, hey, dat verdeel je. Als er de levensverwachting stijgt, is er 1 jaar werk je langer door en tweede jaar ga je eerder met pensioen, heb je dus meer een langer pensioen. Dus ik denk dat beide afspraken eigenlijk aan vervanging toe zijn. Mm-hmm, nou ja, daar wordt over gepraat, maar niet te snel als het aan u ligt, meneer Krol, dat zei u al. Nou ja, als het om de mensen thuis gaat, zo snel mogelijk. Maar als het maar, om de verkiezingen is, strategisch gezien, is het misschien handiger om te wachten. Zo is het, ja. Oké, verder met nieuws via de NOS. Want de rechtbank in Amsterdam heeft celstraffen tot 16 jaar opgelegd voor het aansteken van die brand in die studentenflat in Diemen in de zomer van 2017... Daarbij kwam een man van 27 om het leven. 2 anderen raakten zwaar gewond. Polly van Dijk, persrechter, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw van Dijk, hoe is de rechter tot deze straffen gekomen? De rechtbank heeft vastgesteld dat het hier gaat om een zeer ernstige brandstichting door 3 mensen. Zij zijn daar alle 3 voor veroordeeld. De brand is gesticht in een flat van 15 verdiepingen op de begane grond. En dat in de nacht. Dus zij hebben moeten weten dat daar veel mensen aanwezig waren en dat er dus echt levens in gevaar waren. En dat is ook wel gebleken. En dat hebben ze moedwillig gedaan, zegt u? Want het was een verzekeringsverhaal, hè, wat erachter zat. Dat klopt. Het gaat om twee mannen en één vrouw. En de vrouw die wilde de verzekering op deze manier oplichten. Dus die heeft ook meteen na de brand aangifte gedaan van wat er allemaal door de verzekering vergoed zou moeten worden. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Wat waren, kunt u dat beschrijven? Wat waren de rollen van de drie verschillende verdachten? De twee mannelijke verdachten hebben daadwerkelijk brand gesticht. Daar zijn ook camerabeelden van. En de vrouw wilde dus op deze manier de verzekering oplichten. En zij heeft haar flat ter beschikking gesteld. En er lag benzine en er lagen lucifers in haar woning. En de rechtbank stelt vast dat zij eigenlijk degene was die een beslissende stem had ten aanzien van de uitvoering. Ja. Ik dank u wel voor uw toelichting op deze uitspraak. Persrechter okay. Polly van Dijk, goedemiddag. Eén Vandaag in Nieuwsport met Henk Krol van 50PLUS. Journalist, ex-politicus, actieonderzoeker Pieter Hilhorst. Joost Vullings, Lammert de Bruin. Zometeen verder, nu het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Renate Kok. Op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenlijsten van 20 maart staan overwegend mannen. 1/3 van de kandidaten is vrouw. Dat blijkt uit een analyse van alle provinciale kieslijsten door de NOS en de nieuwsdienst Local Focus. De Partij voor de Dieren is opnieuw de enige partij waar vrouwen in de meerderheid zijn. Onderaan de lijst staat de SGP met geen enkele vrouw op de lijst. De hoofdverdachte van de brand in de studentenflat in Diemen is veroordeeld tot 16 jaar. De vrouw liet met opzet brand stichten om geld van de verzekering op te strijken. Twee medeverdachten kregen 15 en 14 jaar celstraf. Bij de brand in Diemen in 2017 kwam een man van 27 jaar om het leven. Twee anderen raakten zwaar gewond. En de politie vindt dat ze de wapenstok niet had moeten gebruiken tegen de klimaatdemonstranten die in augustus zittend actie voerden in Farmsum. Bij die actie werd een opslaglocatie van de NAM enkele dagen geblokkeerd. Dat de wapenstok ook werd gebruikt tegen een groep demonstranten die tegen de afspraken in naar de hekken liep, noemt de politie in een evaluatie wel proportioneel. Renate, dankjewel. Edwin Gerritsen, verkeersinformatie. Er staan files op de A16 Rotterdam richting Breda. Dus Rotterdam Prins Alexander en Knopend Ridderkerk een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Breda Noord en Knopend Hooipolder 20 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. Terug in Nieuwsport, Politiek Café van 1 Vandaag. Henk Krol van 50PLUS is er, Pieter Hilhorst, publicist, voormalig politicus. Joost Lammert natuurlijk. We zijn de actualiteit aan het bespreken. Daar hoort Joost natuurlijk de KLM bij, de toekomst van de KLM. Volgende week dan komt er duidelijkheid over de herbenoeming van Pieter Elbers. Personeel vreest voor de toekomst van de topman, de zelfstandigheid van het bedrijf. Vanochtend was er overleg. Wie zaten daarbij? In ieder geval minister Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen, onze minister van Infrastructuur. Ja, en Elodie Verwij vroeg hen beiden na afloop wat er besproken was. Nou, we hebben de positie van Nederland, van de KLM, heel stevig voor het voetlicht gebracht. En nog eens een keer heel duidelijk onderstreept hoeveel belang we eraan hechten. Bent u bang voor Nederlandse banen? Staan die op het spel? Nee, dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Maar als er banen worden overgeheveld naar Parijs, dan gaat het ten koste van Nederlandse banen? Daar is op dit moment echt geen sprake van. We hebben juist heel sterk onze eigen belangen uitgelegd. Nou, het was een intensief gesprek. Het zal ook niet het laatste gesprek geweest zijn. Ik vind het wel belangrijk om ook met elkaar te blijven praten. Juist omdat het hier om hele grote belangen gaat voor Nederland. Schiphol is ontzettend belangrijk voor de open economie die wij met elkaar zijn. Met ontzettend veel vluchten naar de hele wereld. En wij moeten ervoor zorgen dat die belangen ook op de lange termijn zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. En voor een deel gaat het dan ook om de positie van KLM. Staan er Nederlandse banen op het spel, meneer Hoekstra? Ik ga naar binnen, mensen. Aflopen. Ja, dat was minister Hoekstra en we hoorden ook mevrouw van Nieuwenhuizen. Ja, ze hebben gesproken dus met Air France KLM-topman Ben Smith. Je hoort, ja, ze zeggen eigenlijk niet zo heel veel in. Nee, ze zijn heel voorzichtig. Ja, ik denk dat het een gesprek is geweest waar je als Nederland uitlegt het belang dat wij hechten aan KLM. En dat je eens van die nieuwe topman hoort van, nou, wat zijn eigenlijk gewoon uw plannen met het bedrijf? En dan natuurlijk in het bijzonder het Nederlandse gedeelte, KLM. En Schiphol natuurlijk. Ja, dat zit er weer aan vast. Heel dicht KLM, mee zeggen, zou vertrekken van Schiphol, dan heeft Schiphol weer een probleem. Ja, maar hoe groot is de invloed van het kabinet in dit verhaal? Maar dat is dus het probleem, dus niet zo groot. Ja, mm-hmm. je kan natuurlijk wel druk zetten in zo'n gesprek, maar echte machtsmiddelen heeft het kabinet niet. Ze hebben nog een aandelenpakketje, maar dat is te klein om echt macht te hebben. Dus je kan niet zo heel veel. En ik begrijp dat je ook nog moet oppassen om te veel druk erop te willen zetten. Ik hoor nu bijvoorbeeld dat de Fransen die zeggen, ja, Elber zelf die zit achter die enorme actie van KLM, hè, van het personeel. En dat is eigenlijk, is hij daarmee een kamikaze actie aan het plegen, want hij verzet zich zo openlijk tegen de echte leiding daar in dat bedrijf. Dus dat keert zich dan weer tegen hem. Ja, en dat misschien de wensen van die topman, die zijn eigenlijk vanuit het bedrijf gezien niet zo gek. Je hebt dus een holding, Air France KLM, en je hebt eigenlijk twee van die maatschappijen. Die zijn natuurlijk formeel gefuseerd. Maar we hebben hier nog een eigen directie. En die Ben Smith die zegt, ja, ik wil eigenlijk ook in de directie van KLM zitten, want ik wil er toch meer één bedrijf van maken. Dat is eigenlijk vanuit een topman gezien geen gekke gedachte. Alleen, ik snap ook wel dat wij met z'n allen hier denken, zeker naar hoe het in het verleden ging bij Air France, van nou, dat willen we liever niet. Maar die man is Canadees, dus die bekijkt het meer Anglo-Saksisch. En hoe bekijkt Henk Krol dit? Ja, ik ben altijd apetrots geweest op het feit dat wij hier in Nederland zo'n fantastische luchthaven hebben, die overigens op den duur op zee zou moeten komen te liggen, lijkt mij. Maar ik ben ook trots op onze KLM. En ik zou het toch wel heel triest vinden als dat het zoveelste bedrijf is wat ongezien naar het buitenland gaat verdwijnen. Maar ik heb wel wat vertrouwen in die Ben Smith. We mochten 2 weken geleden kennis met hem maken op de Franse ambassade. En daar zei hij toch heel verstandige dingen. En ik kreeg niet het idee dat het een tegenstander van de KLM is. Hij is overigens, hij woonde in Canada, maar hij is geboren in Groot-Brittannië. En hij denkt toch wel een klein beetje zoals Nederlanders ook denken. Hmm. Pieter Hilhorst, hoe kijkt u hiernaar? Of kijk jij hiernaar, naar dit hele verhaal? Geen idee. Nee, ja, dat is het rare. Je probeert Een mening te geven over een gesprek waar je niet bij bent geweest, over ontwikkelingen die halverwege zijn. Dus daar kun je eigenlijk wat mij betreft heel weinig over zeggen. Ik bedoel, de grap is dat het kabinet graag de Nederlandse belangen wil beschermen. Maar aan de andere kant zeggen ze ook, het is een bedrijf. Een gewoon bedrijf, dat vindt niemand. Er zitten sterke emoties achter. Maar het is een bedrijf en daar heb je als kabinet uiteindelijk niet zo gek veel invloed op. Ja, dit was de week van de ouderen, want GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet kwam ineen vandaag met het volgende voorstel. We zien dat het aantal ouderen in ziekenhuizen toeneemt. Nu is al meer dan 70% van alle patiënten in ziekenhuizen is ouder dan 70. En wat ik graag wil, is dat geriaters voortaan standaard betrokken worden bij het behandelen van oudere patiënten in het ziekenhuis. Dat zei Corine Ellemeet van GroenLinks. Nou, Lammert, de reacties in Politiek Den Haag die waren niet van de lucht. Nee, ze vielen hier bijna over elkaar heen. Coalitiepartij CDA ziet niets in dat plan met een leeftijdsgrens. Kamerlid Van den Berg zegt, wij denken dat alle patiënten voldoende informatie moeten krijgen om die keuzes te kunnen maken. Maar er is ook weinig bijval bij de andere oppositiepartijen. Kees van der Staaij is bang dat ouders snel onder druk zullen voelen om zich niet te laten behandelen. Hoe wil Ellemeet voorkomen dat het in de praktijk ook zo werkt en dat ouderen die druk voelen, vraagt de SGP-fractievoorzitter zich af. PVV-leider Wilders haalt de immigratie maar weer eens van stal. De halve wereld ons land binnenlaten en gratis zorg geven, waar onze ouderen moeten zweten of ze nog wel een nieuwe hartklep krijgen. Ziek, zegt hij. En zanger en part-time politicus Henk Westbroek vindt de houding van GroenLinks nogal elitair. Hij maakt er een klein gedichtje van. Hij zegt, blij dat jonkvrouwen Ellemeet als geen ander weet dat het leven van het plebs voorbij dient te gaan in een poep en een scheet. Ja, meneer Krol, u ging zelfs nog een beetje verder, hè? Als dit de definitieve oplossing is voor het oudere probleem van GroenLinks, nou, dan leven we niet meer in een beschaafd land. Ik merk het ook aan de reacties die ik binnenkrijg. Ik zou willen zeggen, niet aan beginnen. Onzin. Te zot voor woorden dat dit voorstel er komt. Ik kreeg er pukkeltjes van. Maar ik moet natuurlijk opletten als ik pukkeltjes krijg, want voor je het weet komt de geriater van GroenLinks langs om mij een spuitje te geven. Meneer Krol, u had het over de definitieve oplossing voor het oudere probleem van GroenLinks. Ja, dat kun je niet anders beluisteren dan als een verwijzing naar de Holocaust, naar het systematisch uitroeien van Joden door nazi's, mensen die vergast worden. Hoe kijkt u daar nu op terug? Ik vind dat wat u toen gezegd hebt, de boodschap van GroenLinks totaal verkeerd naar buiten is gebracht. En later in de Kamer, toen ze in debat ging met onze Corrie van Brenk, heeft ze dat ook veel beter uitgelegd dan zoals het in eerste instantie naar buiten kwam. Maar zoals het in eerste instantie nieuws was. een leeftijdsgrens, 70 jaar. Alsof iemand ouder dan 70 een ander iemand is dan iemand onder de 70. En was het dan de emotie die u tot die definitieve oplossing... Absoluut, had? Want de emotie was heel hoog. Wat vindt u daar nu hoog. Van dat u dat gezegd hebt? Nou, ik vind dat prima, simpelweg. Ja? Omdat daarmee de discussie ook wel heel erg verder op gang kwam. En ik zou nu mijn woorden anders kiezen, dat zeg ik er ook meteen bij. Maar hebt u er dan spijt van? Nee, want het heeft er wel voor gezorgd dat het onderwerp heel duidelijk op de agenda kwam te staan. En dat iedereen er een mening over had. Als je de enquête vanochtend in de Telegraaf leest, dan zie je dat 85% van de lezers van de Telegraaf het volstrekt niet met mevrouw Ellemeet eens is. En mensen hebben geen houdbaarheidsdatum. Pieter Hilhorst? Het is van 2-1. Als je zo'n reactie geeft op een voorstel, of het is dom omdat u iets roept zonder dat u weet waar het over gaat, of u bent vals omdat u bewust en expres onzin verkondigt over het standpunt van iemand anders. Dus wat is het? Bent u dom of bent u vals? Nee. De eerste berichten waren altijd standaard naar een geriater. Daar hebben mensen gewoon een huisarts voor. Die kennen de patiënt veel beter dan die geriater. En ook die leeftijdsgrens van 70 jaar is hartstikke dom. Daar werd ik heel erg kwaad in. Ieder mens die een belangrijke ingreep krijgt, moet er heel goed met zijn huisarts en met een deskundige over nadenken of die ingreep zinvol is. Nou, ik vind het eigenlijk nog erger, want het plan van mevrouw Ellemeet is een plan dat zij in mei van vorig jaar gepresenteerd heeft, een initiatiefnota. Dus dat is een stuk waarvan je mag van verwachten dat collega-Kamerleden dat lezen en weten wat erin staat. En op het moment dat ze naar aanleiding van het stuk daar nog mee eens een keer in de publiciteit komt en alleen één vandaag, het medium waarvoor wij werken, in een tweet het voor dit gevoelige onderwerp net iets korter de bocht samenvatten en vervolgens alleen maar politici reageren op een tweet van één vandaag, dus niet op een tweet van haarzelf, met daaronder een filmpje, heeft niemand bekeken, alleen die vier regels geschreven door één vandaag, dan vind ik dat ronduit ranzig. Want ik verwacht van collega-politici dat zij dat plan dan kennen en lezen. En dan kan je er tegen zijn, hè? Want het is een hele goede argument om tegen het plan te zijn. Maar om dan iemand zo weg te zetten, vind ik gewoon eigenlijk niet kunnen. En dat andere mensen op Twitter boos worden, dat mag. Maar van collega-Kamerleden mag je verwachten dat ze weten dat dit al een half jaar oud plan is. Meneer Krol. Ik ben in het verleden nooit anders behandeld. Wanneer ik me per ongeluk een keer versprak, stonden alle politici klaar om een kop eraf te hakken. Oh, maar dan mag, dan mag het wel. Dan wordt het de jijbak. En in dit geval ging het om een bericht zoals het inderdaad bij één vandaag vandaan kwam. Ja. Later hebben we de nuance gezien. Later hebben we gezien dat het om een eerder plan van de ging. Maar dat wisten we op die dag niet. En zoals het plan toen naar buiten kwam, eerst nadenken voordat hij reageert. Bij dat filmpje, misschien goed om te bekijken. U doet deze uitspraak waarin u duidelijk verwijst naar de moord op de Joden. Dat komt na een vraag van een journalist die zegt, mensen boven de 70 mogen niet meer worden behandeld volgens GroenLinks. Daar reageert u op. Die journalist zegt dat totaal verkeerd. Op dat moment zou je zeggen, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen dat GroenLinks, dat zou mijn reactie zijn, ik kan me niet voorstellen dat GroenLinks dit zegt, ik ga dit uitzoeken. Maar u reageert gelijk. Dus daarom vraag ik, het is of u hebt gereageerd uit onwetendheid, dan is het dom, of u verspreidt bewust een verkeerd beeld over een politieke tegenstander. En dan is het vals. In het bericht stond heel duidelijk, vanaf 70 jaar moeten alle mensen naar de geriater toe. Dat was het bericht. Daar heb ik op gereageerd. En toen zij later stond in de dus, Kamer... Dat stond niet in het bericht. Er staat in het bericht dat als je een grote operatie moet ondergaan, dat er een geriater in de afweging bij betrokken moet worden. Dat is heel wat anders dan iedereen die 70 plus is, moet naar een geriater. Luister, dat heeft echt nog nergens gestaan. Luister nog even naar de zinnen waar dit item net 3 minuten geleden mee werd ingeleid. Daar stond exact, stond dat erin. En voor maar ik zeg er meteen bij, en ik hoop dat je er ook naar wilt luisteren, toen zij later in de Kamer met een uitleg kwam, en die uitleg was veel beter dan we uit die berichten begrepen. Heb ik ook gezegd, daar moeten we best over praten. Maar dan nog blijf ik erop hameren dat die huisarts belangrijker is dan die geriater. Nou, en als die huisarts zegt, ga ook met de geriater praten, be my guest. En die leeftijdsgrens, dat is echt leeftijdsdiscriminatie. Iemand is niet houdbaar tot de 70ste. Goed om te zeggen van uit welk probleem het voortkwam. Dus er is onderzoek gedaan van het Leids Universitair Medisch Centrum, waaruit blijkt dat 20% van de mensen die een zware operatie hebben binnen 3 maanden overlijdt, en ook 20% er eigenlijk op achteruit gaat. Het voorstel is om mensen bewuster te laten kiezen over wil je een operatie of niet. En wat er gebeurd is dat er werd gepresenteerd alsof er een soort testpanel moest zijn waar je een examen moet doen of je een bepaalde operatie nog gaat krijgen. Dat is zo'n bewuste verdraaiing van het voorstel dat eigenlijk, ja, of het is onwetendheid of het is gewoon moedwillig een andere partij, van het standpunt van een andere partij, een karikatuur maken. En dat is heel kwalijk. Meneer Krol, toch nog even. Zegt u nu niet, had ik maar even tot 10 geteld, even aan mevrouw Ellemeet gevraagd, wat bedoel je precies? Of toch nog eens even dat item bekijken of het verhaal nalezen? Zal ik u iets vertellen? Als ik dat doe, en dat doe ik meestal, dan kom ik nergens met 50PLUS aan de bak. En 50PLUS strijdt voor die ouderen. Wat bedoelt u? Dat u beter ongenuanceerd en hard kunt reageren op basis van iets dat niet klopt? Ik wil graag reageren op actueel nieuws zoals het tot mij komt. En als het nieuws later beter wordt uitgelegd, dan denk ik, aan wie was dat dan om het beter uit te leggen? Toch aan de boodschapper en aan de journalist. Maar dat begrijp ik. Eigenlijk begrijp ik dit. Ik begrijp nog dat u zegt, als je overal wacht om te reageren, dan ben je altijd te laat. Ja. Wat erbij hoort, als je zegt van ik wil snel zijn, er hoort ook bij, dan vergis ik me soms en dan bied ik daarna excuses aan. Dan bied ik excuses aan dat ik een tweet heb gestuurd met een foto van een concentratiekamp bij een... Ho, ho, ho. Heb ik nooit gestuurd. Wel, hebt u gestuurd? Nee, no way. Absoluut. Op 12 februari 10 voor 1. Nee. 12 februari 10 voor 1. Daar tweet u een bericht. Daar zit een foto bij van TPO met een concentratiekamp. Nee. Absoluut niet. Er is door mij een tweet geretweet. En toen ik daarop gewezen werd, is die binnen een, nou, ik denk 20 minuten, en, is die weer en hebt verwijderd. U excuus aangeboden? Jazeker. Lambert, jij zit het meteen op. Ja, dat klopt. Het was een retweet en die heeft meneer Krol verwijderd. Dus niet feiten verdraaien, dat moet ik niet doen, maar dat moet u ook niet doen. Het gaat mij om dat je op zulke momenten ook de uitspraak die u bij de andere dingen zegt, dat je daar excuses voor aanbiedt. Want dat heb ik nooit een probleem mee. Okay. Neem niet weg dat die discussie is een heel wezenlijke, niet een leeftijdsgrens en niet verplicht naar de geriater. Dat laatste bedoelde ze ook niet, maar dat eerste bedoelt ze nog steeds en daar blijf ik tegen knokken. Ieder mens moet goed over zijn behandeling nadenken, wat de leeftijd ook is. Ja. Hebt u al koffie gedronken met mevrouw Ellemeet? Daar was ze nog niet aan toe. En dat begrijp ik na zoveel, want ze heeft echt een storm van kritiek. Want u hebt het aangeboden. Gehad. We gaan er even over praten. Nou drink ik nooit koffie. Ja, gemberthee, dat wel. Hebt u. Nou, dat kan ook wel. Goed. Ja? Maar er is ook nog iets bij de journalistiek. En dat begint er namelijk. Deze storm is ontstaan vanuit eigenlijk een item van één vandaag. Wat een heel goed item was. Wat alleen aangekondigd werd met een eigenlijk bijna clickbait. Zo van, maar wacht eens even. Boven de 70 kan je bepaalde behandelingen niet meer krijgen. Die leeftijdsgrens stond ook niet in het plan. Het is alleen dat ze zelf in het voorbeeld tijdens het interview 70 zei. Ja, maar wat Hilhorst wil aantonen is dat wij wellicht ook moeten hand in eigen boezem moeten steken. Nou, niet eens wellicht dat we dat sowieso moeten doen. Reken maar dat wij over deze tweet zijn en daardoor aas waren voor meneer Krol. En er niet blij mee zijn. Zal ik de thee schenken, gaan we allemaal op de thee bij mevrouw Ellemeet. Want we hebben allemaal iets goed te maken bij haar. Zullen we dat afspreken? En even waar dit dan over gaat. Maar dan gaan we ook alle twee excuses maken. Ja, dit gaat ook over niet goed luisteren, over de snelheid van het debat, snel reageren op zaken die zich in het nieuws afspelen. En misschien soms ook dankbaar gebruik maken van het feit dat er met soundbites gewerkt wordt en waar je even heel snel op wilt reageren, in jouw eigen voordeel natuurlijk. Jij loopt al een tijdje mee hier, Joost. Gebeurt het vaker dat nieuws of dat bepaalde berichten niet helemaal zo worden uitgelegd zoals het bedoeld was, maar omdat het goed uitkomt voor een aantrekkelijke reactie? Vanuit de journalistiek? Nou, vanuit de politiek. Ja. Nou, deze week hadden we ook weer een voorbeeld. Er stond in het Algemeen Dagblad dat de verbouwing van de Tweede Kamer zou duurder worden. En als je dat artikel las, dan dacht je, we gaan dit pand waar we nu in zitten, het oude pand wordt gerenoveerd en dat valt duurder uit. Daar bleek het helemaal niet om te gaan. Het bleek te gaan om kosten die gemaakt moeten worden in het nieuwe pand waar de Tweede Kamer tijdelijk naartoe gaat. Maar voordat we dat door hadden wij al twee Kamerleden op band die al riepen van, We willen een schande, en hoe kan dat? En zeker een gouden kraan. Ik zie meneer Krol gaat nu alweer glimmen hiervan. Ik vind dat leuk. Ik vind het niet leuk, maar het is wel iets. Door alle getwitter en door alle social media gaat het tegenwoordig snel. Maar dit is op camera, dus je vraagt ze op basis van een artikel. Want toen ik het artikel las in het AD, dacht ik van, nou, er is echt wel iets aan de hand. Maar volgens mij, je voelde aan dat dat misschien toch niet helemaal klopte. En mensen reageren al. Ik heb ook heel vaak, als je dan begint in de journalistiek en je moet een keer op zaterdag een radio-uitzending vullen, lullen, om dat woord ook maar eens te gebruiken. Ja, dan zit je, dan is die uitzending nog lang niet vol, en dan spit je door die kranten heen. En dan bel je, en dan staat er iets in die krant waarvan je zelf denkt, nou, ik vind het niks. En je belt een Kamerlid en die geeft gelijk een reactie waarvan je denkt, nou, ja, als je zo reageert, dan gaan we het wel uitzenden. Maar eigenlijk vind ik snap niet dat die mensen dan gelijk daar zo op happen. Ja, maar Pieter, het is grote woorden dus kiezen. Een samengaande. Politici doen het en de journalisten doen het. Ja, ik betrap me er zelf ook op. Dus het voorbeeld wat je in het eerste half uur aanhaalde van Sander Dekker, die zegt, incassobureaus zijn er om mensen te helpen. Zodra ik dat hoor, en ik ken veel praktijken van mensen die bang zijn om de deur open te doen, omdat ze bang zijn dat er een deur waar of een incassobureau voor de deur staat. Dan denk ik, hoe kan iemand dat zeggen? Voordat je het weet, word je al boos en woedend. Maar ik heb geen idee in welke context hij dat precies gezegd heeft. Ik weet niet wat er daarna gezegd is en wat er daarvoor gezegd is. En dat is wel de woede-economie die erg door Twitter wordt aangewakkerd. Ja. Om dan korte dingen buiten de context te presenteren. Ik kijk nu naar Lammert. Ja, ik kan er zelf niet zo heel veel aan. We hebben nou twee excuses gehad. Daar hebben we nog een derde excuus. Namens heel Twitter. Ja, maar Lammert is echt heel erg. Dat vinden wij ook, hoor. Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat je een heldere boodschap wil. En ik denk dat heel veel twitteraars daar ook wel. Het is soms zo'n woordenbrei van al die politici dat je denkt van wat willen ze nu precies zeggen. Dan denk je dat je een element eruit hebt gehaald wat ze proberen te zeggen. Dat moet natuurlijk kort, want het moet in zoveel tekens, anders past het niet op Twitter. Daar is ook gewoon behoefte aan duidelijkheid. En dat is heel vaak heel ver te zoeken. In Den Haag. Het moeilijkste is dus ik zou eigenlijk zeggen, nog meer dan vragen zijn mensen oprecht of authentiek waar we het eerder over hebben. Is nou eigenlijk wat daar buiten gebracht wordt de goede samenvatting van de boodschap die iemand heeft gezegd? Daar zijn politici zelf verantwoordelijk voor, omdat ze zo goed mogelijk hun samenvatting van het standpunt moeten doen. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid voor anderen. Als anderen het standpunt van anderen weergeven, dan moet je vragen, is dat een goede samenvatting van die boodschap? Wat je heel vaak ziet, is dat er eerst een karikatuur gemaakt wordt van een tegenstander, en vervolgens wordt er gezegd, maar hier ben ik het natuurlijk totaal niet mee eens. Nee, maar dat is die persoon zelf ook niet mee eens, want dat is een verkeerde samenvatting van het standpunt. En toch is dat iets waar men doelbewust ook mee bezig is. We hebben het hier aan deze tafel wel vaker over framing bijvoorbeeld gehad. Al die voorlichters waar meneer Kron het net over, die doen de hele dag iets anders. Wat Lammert net aanhaalde over Corine Ellemeet nog van adelijke huizen is. Dat sommige mensen dat erbij gaan. Henk Westbroek dat erbij gehaald. Dat is een klassiek voorbeeld waarin je de geloofwaardigheid van iemand onderuit probeert te halen door niet in te gaan op de boodschap, maar te zeggen, deze persoon heeft geen recht van spreken. En dat is wat Michael Ignatieff en iemand want politiek filosoof zegt het standing, het recht om te kunnen spreken. En wat je in de politiek heel vaak ziet, is dat niet op de boodschap wordt ingegaan, maar iemands recht om te kunnen spreken wordt onderuit gehaald door zijn geloofwaardigheid onderuit te halen. En dat is de dood in de pot van politiek debat. Henk Krol? Helemaal eens. Ik bedoel, ik kom nog uit de periode toen ik hier in een ver verleden ooit voorlichter mocht zijn voor een regeringspartij, dat je echt ergens over na kon denken, dat je de tijd nam. En nu moet het allemaal heel snel. En dan zie je ook het verschil tussen Kamerleden en mensen op ministeries. Een minister, een staatssecretaris heeft 10 keer meer medewerkers dan zeker een kleine fractie. En daardoor, en ik ga me nu niet excuseren en ik ga niet droevig doen of een slachtofferrol spelen, maar daardoor worden er wel eens fouten gemaakt. En daar zouden we elkaar in moeten beschermen. En dat doen we vandaag ook. Maar goed, er is wel verschil tussen fouten maken. Je ziet vooral op sociale media, en dat doen dus niet alleen politici en of journalisten doen, heel veel mensen het zo graag iemand anders bewust verkeerd begrijpen. Dat zie ik de hele dag. Dan zie ik iemand iets twitteren en zie ik daar reacties op en dan ben je er zelf niet eens bij betrokken. En dan denk ik, en dan wordt iemand boos op iemand, maar dan denk ik, dat heeft die persoon helemaal niet net geschreven. En ja, dan ontstaan ontzettende ruzies uit. Vooral, ja, iedereen vult ook vooral standpunten in. De meeste mensen die boos zijn op mij op Twitter, die hebben vaak een idee over wat ik denk. Ja. En dat vind ik altijd heel knap. Ja. Dat heeft toch ook, want zo komt er bijna een thema in de uitzending. Doordat je denkt van ik wil in iemands hoofd kijken, ga je kijken en reageren op wat je vermoedt dat de oorspronkelijke bedoeling is. Dat is wat met Corine Ellemeet ook werd gedaan. Eigenlijk wil ze bezuinigen op de zorg voor ouderen. Dat heeft ze niet gezegd. Ze heeft expliciet gezegd dat dat niet de bedoeling is. Maar mensen zeggen, ja, maar dat is de geheime agenda. En als we alleen maar praten over wat de geheime agenda is, dan praten we niet meer over wat mensen zeggen. En dan kan je eigenlijk niet meer discussiëren. En hoe moeten wij dan onze keuzes bepalen? De mensen die de krant lezen, de mensen die straks moeten stemmen, die het niet allemaal helemaal snappen en behoefte hebben juist aan die duidelijkheid. Luister naar wat mensen zeggen en wat ze doen en daarop ze beoordelen en niet op een geheime agenda die je vermoedt en die je eigenlijk op iemand projecteert. Nou, ga verder met nieuws via de NOS. Het gaat ook over politiek. Op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenlijsten van 20 maart... staan vooral woorden, dat al even in het nieuws, mannen. 1/3 van de kandidaten is vrouw, blijkt uit onderzoek van de NOS. NOS-collega Ben Meijnertsma die heeft die analyse gemaakt. Ben, partijen zeggen een gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw heel belangrijk te vinden. En hoe doen ze het dan? Ja, heel veel partijen zeggen dat inderdaad. En dan zie je wel hele grote verschillen tussen de partijen. Gemiddeld dus 1/3, 32% vrouw. En dan ja, de verschillen aan de uiterste zijde. Daar zitten de Partij van de Dieren. Die heeft meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. 53%, gevolgd door GroenLinks en de SP. De rest zit eigenlijk allemaal heel dicht bij elkaar. Allemaal rond de 1/3. En aan de andere kant heb je dan 50+, met 22%. De PVV is ook nog wat gedaald ten opzichte van 4 jaar geleden, met 17% vrouwen. En natuurlijk de hekkensluiter, de SGP, die geen enkele vrouw heeft staan op een kandidatenlijst. Oké, nou dat verbaast dan niet zo heel erg. Nee. Ben, wat valt er verder nog op in je onderzoek? Nou, we hebben ook eventjes gekeken naar de lijsttrekkers. En dan zie je toch nog wel een iets groter verschil tussen, laten we zeggen, de links-progressieve partijen en de partijen wat meer aan de rechterkant. He, dus GroenLinks is van alle 12 lijsttrekkers is de helft vrouw. En bij de VVD, het CDA en de ChristenUnie moet je echt zoeken. Bij de VVD zijn er 3 in Nederland. CDA 2 en de ChristenUnie ook 2. De PVV heeft maar 1 vrouwelijke lijsttrekker. En de SGP natuurlijk, 0. Oké. Okay. De 50+, want we hebben hier meneer Krol aan tafel. 22% op de lijst. Ja, ja, dat klopt. Ja, nee, dus 50+ zit aan de onderkant van het... Tweede Kamer, de helft vrouw. Dat valt inderdaad op. Dus ook een partij als de Partij van de Arbeid, hè, die natuurlijk altijd voor de Tweede Kamerverkiezingen de helft man, de helft vrouw doet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen zie je dat niet meer terug. Geldt dus ook voor 50+. Van de lijsttrekkers, van de 12 lijsttrekkers zijn er 3 vrouw. En van alle kandidaten dus 22%. Dus daarmee zit 50+ een beetje aan de onderkant. Ja, heb jij dit onderzoek al wat langer gedaan? In de zin van, kun je zien we hebben dat vergeleken het met gaat? Ja, we hebben het vergeleken met 4 jaar geleden. En dan zie je dus een klein verschil. Hè. Toen was het 30% vrouw, nu 32%. De ChristenUnie, VVD en CDA die liepen wat achter 4 jaar geleden in dit opzicht. En die behoren nu tot de middenmoot. Dus die hebben een kleine inhaalrace gemaakt. Maar verder zie je vrij weinig verschillen. Dus in die zin is er in 4 jaar tijd weinig veranderd. Nou, heel klein beetje vooruit gegaan dan in ieder geval het aandeel vrouwen. Ben Meijnertsma, maar hartelijk dank. Meneer Krol, het is bewust beleid bij u. U bent ermee bezig, meer vrouwen op de lijsten. Niet zoals bij sommige partijen doen dat het per se om en om moet. Waarom zoals niet? Ik al zei, in de Eerste Kamer is bij ons de helft vrouw. Tweede Kamer ook de helft vrouw. Wat dat betreft steken we heel gunstig af ten opzichte van andere partijen. We proberen wel vrouwen extra aan te moedigen om mee te doen. En dan merk je dat bij provinciale statenverkiezingen dat toch heel veel vrouwen minder trek in hebben. En dat is jammer. Hebt u gevraagd heel nadrukkelijk waar dat aan ligt? Ja? Ik denk dat heel veel vrouwen bij ons het leuker vinden om in die landelijke politiek bezig te zijn. Ja, ja, Pieter Hilbert, enig idee? Ja. We zitten ook maar een beetje naar die cijfers te kijken. Het is wel zo dat als er... Ik kan me voorstellen, maar dat is een idee... dat bij verkiezingen die meer in het oog springen... dat partijen er meer werk in steken... om te zorgen dat er een representatieve afspiegeling is. Dus evenveel vrouwen als mannen. En de statenverkiezingen, provinciale statenverkiezingen... hebben gewoon minder aandacht, minder profiel. En dat daardoor het eerder wordt geaccepteerd... Dat en worden bij ons ook niet vanuit Den Haag geregeld... maar dat doen de provincies zelf. Dus als vrouwen meedoen, dan willen ze misschien eerder op een toneel... dat ze ook gezien worden. Precies. Ja, ik denk andersom. Dat eigenlijk partijen op podia die minder gezien worden... het meer accepteren dat er meer mannen zitten dan vrouwen. En als het een plek is waar heel veel profiel is... dan zeggen we, ja, dan moeten we ook zorgen dat het ook allebei de seksen zijn. Anders valt het op. Ja, Joost? Ja, dat zou kunnen. Ja, het enige wat ik ook nog kan verzinnen is dat vrouwen gewoon verstandiger zijn... Dan denk je dat provinciale bestuur, wat heb ik daar nou eigenlijk... wat hebben überhaupt mensen naar te zoeken? Gewoon op die manier. Oké, jij noemt het woord verstandig. Ik kijk nog even naar meneer Krol. Gaat u verstandig het weekend in met alles wat er deze week gebeurd is? Een beetje oppassen met de reacties? Ik pas zoveel mogelijk op. Ik pas zoveel mogelijk op als er eindprojecten met mijn reacties. Maar ik ga heel snel naar huis toe, want ik heb een huisdier wat aan zijn laatste dagen bezig was. Daar ga ik nu daar heel veel sterkte bij. Over wie gaat het? Mijn hondje. Sterkte hoor, meneer Krol. Dank dat u hier was aan tafel. Dank Pieter Hilhorst. Zometeen verder onder andere met Carola Schouten.